Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een videoboodschap van de Duitse minister van Defensie is verkeerd gevallen. Minister Lambrecht zegt daarin dat de oorlog in Oekraïne haar veel bijzondere ervaring heeft opgeleverd. Het filmpje werd opgenomen tijdens Oud en Nieuw met vuurwerk op de achtergrond. De politie stopt het onderzoek naar het karbietongeluk in Diefse in Brabant, waarbij op Oudjaarsdag een man van 23 om het leven kwam. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Bij het ongeluk ontplofte een karbietvat van 200 liter. De net beëdigde Braziliaanse president Lula zegt dat hij morgen afscheid neemt van voetballegende Pelé. Die ligt opgebaard in het stadion van Santos, waar hij jarenlang speelde. Duizenden mensen zijn er langs de open kist gegaan. Morgen is ook de uitvaart. De Amerikaanse drummer Fred White is overleden. Hij speelde in de jaren 70 en 80 bij Earth, Wind & Fire. In die tijd had de discoband grote hits als September en Saturday Night. Fred White was 67 jaar. De doodsoorzaak is niet bekend. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij ons eerste sportforum van 2023. Op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Ja, met de beste wensen voor iedereen natuurlijk. En we gaan vooral na 10 uur gaan we het nieuwe sportjaar inkijken. En dat doen we hier met John Graat, chef sport van Trouw. Andries Jonker is de bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen en ook voetbalanalist. En naast hem zit verslaggever Gio Lippens, onze NOS-sportcollega. De Eredivisie gaat vrijdag weer van start. En de grote vraag is natuurlijk wie de kampioen gaat worden. En ook het WK voetbal voor vrouwen komt eraan in de zomer. Net als natuurlijk de Tour. Maar we staan natuurlijk ook stil bij de voetballegende Pelé, die afgelopen donderdag overleed. En waar de fans vandaag afscheid van nemen in het stadion van Santos in Sao Paulo. En dat is de club waar hij begon. Wat ons betreft verandert er in het sportforum niet zo heel veel. Daarom beginnen we natuurlijk ook met het moment van de week. Andries, jouw moment van de week. Laten we daar even mee beginnen. Luister mee. Panel of experts voted unanimously that the 2022 coach of the year, it is you, Serena Wiegman. Ja, Serena Wiegman die wordt gekozen tot op het Brits sportgala tot personality of the year. Deze week stond ze weer in het middelpunt van de belangstelling. Dat wilde jij even onder de aandacht brengen. We hebben daar geen fragment van kunnen vinden, vandaar dit fragment. Dus neem ons niet kwalijk. Ja, nee, begrijp ik. Dat is ook niet zo makkelijk. Maar volgens mij is ze in een hele lange zin, want het eerste woord was commander geworden. En dat is een Engelse onderscheiding. Ik heb begrepen de derde hoogste die je kunt krijgen. Uniek dat een buitenlander die krijgt. En ik denk dat het vooral heel veel te maken heeft met datgene wat het Engelse vrouwenteam in maatschappelijk opzicht teweeg heeft gebracht. Ja, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Afgekort CBE. Dus ja. Ik zou het daarbij laten. Ja, nou ja, CBE. Ik laat het maar bij Commander. Ja, maar dat kan ook nog. Ja. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat een Nederlandse voetbalcoach in een zo groot land zo'n hoge onderscheiding krijgt. Als blijk van waardering voor een ja, ook in maatschappelijk opzicht hele belangrijke prestatie voor datgene wat in Engeland gebeurt. Mooi. Ja, mooi. Dankjewel. Wat zijn die maatschappelijke verdiensten dan? Het is een hele hoge orde. Ja, het wordt met name vertaald in die zin dat meisjes en vrouwen veel meer kansen krijgen op dit moment om aan sport mee te doen. Mm-hmm. En dat schijnt dus het effect te zijn van de prestaties van het Engelse team. Maar ook het gevolg te zijn van de manier waarop ze zich gepresenteerd hebben. Nou, ik denk als je als coach en als team één ding wil bereiken, dan is dat het. Ja. En kampioen worden en dat effect in je land hebben. En sportief heeft ze ook waanzinnige cijfers, toch? Ja, ik heb dat gevraagd of jullie dat na konden zoeken. Dat is gelukt. 91 interlands met Nederland en Engeland. 69 gewonnen. 11 gelijk, 11 verloren. Maar bij die verloren partijen zitten volgens mij maar 3 officiële interlands. Ja, dus als het er echt om ging, heeft ze bijna altijd gewonnen. Een winstpercentage van 89,5%. Ja, en ik denk dat volstrekt uniek is in de voetballerij. Dat er niet één man of vrouw te vinden is die op het hoogste niveau zulke cijfers kan overleggen. Je zult haar opvolger maar zijn. Ja, moet je toch niet aan denken. Ja, het is een lastig klusje. Hoe kom je hier ooit overeen? Daar kom je niet overeen. En die illusie moet je ook niet hebben. Ook. Wereldkampioen worden, dat helpt. Ja, helpt wel. Maar dan nog, die cijfers blijven moeilijk hoor. Ja, goed. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Gio, jij hebt een heel ander moment. Want jouw moment van de week, dat komt uit het marathonschaatsen. uit die bocht en daar komt Schouten. Schouten op jacht naar de zevende titel op rij. Ja, het was nog even spannend onderweg. Schouten, Schouten en Schouten wint. Groenewoud tweede. Wat hebben ze dat dan toch knap gedaan. Ja, Irene Schouten werd Nederlands kampioen. Jij was alweer vrouwensport, hè? Ja. Ja, jij was erbij, toch? Ja, ik was erbij. En ik heb nog een beetje getwijfeld tussen Schouten en Jutta Leerdam. De manier waarop die nationaal kampioen een sprint werd met die twee baanrecords. En met name ook het hele gedoe eromheen, de verhalen van haar. Ja, maar goed, uiteindelijk kwam ik bij Schouten terecht. Maar het geeft wel aan van hoe ontzettend belangrijk. En ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal is als bij Wiegman. Ook voor de emancipatie weer van vrouwensport enzovoort enzovoort. Alle verhalen, als je kijkt ook in de kranten. Het gaat alleen over Schouten. En dan staat er een heel klein berichtje over Holwerf. Die dan kampioen wordt bij de mannen. Dus dat zegt wel heel veel. Ja, ze wint ook steeds met overmacht, toch? Ja, het is onvoorstelbaar. Drie keer goud op te spelen, daar hoeven we het niet eens meer over te hebben. Hè. Sportvrouw van het jaar. En gisteren, want ik sprak er van tevoren even. En toen vroeg ik van, hoe heb je de kerstdagen doorgebracht? Maar ze wilde er niet te veel over zeggen. Toen bleek achteraf gewoon dat ze griep had gehad. Dus die ligt met kerst, ligt ze ziek thuis. Kan nauwelijks trainen. Ik geloof een dag voor het NK moest ze van de coach van Jellet Anema, moest ze het ijs op. Want als je het ijs niet op bent geweest de dag ervoor, zegt hij, dan rij je de dag daarna niet. Maar dus is het ijs opgegaan. Ze van, nou ja, dan moet ik maar even laten zien dat ik het nog kan. Ja. En dan wordt ze toch kampioene, dus met de ziekte in haar lijf. Ja, bijzonder. Zometeen gaan we ook natuurlijk wat uitgebreider richting het schaatsen kijken. John, goedenavond ook. Hoi. Jouw moment van de week speelde zich af in Diegem. Can Pidcock get back onto the steps? Van Aert's got a couple of meters. Will that be enough? Pidcock drops his head. Van Aert's feet are back in. He's already on the gas. He's already on the power. It's going to be two wins in 2 days for Wout van Aert. What an epic battle. Look at the effort on his face. What a race. Van Aert takes it. Ja, hoe ouder die wordt, Gio Lippens accent wordt steeds zwaarder. Hè? Dat hoor je. Ja. De super prestige veldrit van Diegem Jongraat met een strijd tussen de grote drie. Dat wilde je even onder de aandacht brengen. Ja, nou, ik bedoelde eigenlijk die van Loenhout van afgelopen vrijdag. Maar dat was eigenlijk dezelfde strijd. Ook de grote drie. Okay. Pidcock, Van Aert en Van der Poel. En ja, ik heb daar zo enorm van zitten genieten. Een uur lang topsport op het allerhoogste niveau. Van, drie mannen. Kijk, je zou maar Pidcock zijn, hè, in deze periode. Dat je dus twee van die geweldenaars als Wout van Aert en Mathieu van der Poel constant voor je ziet. En af en toe zit hij ervoor, maar meestal wordt hij derde. En, zorg dat je beter bent, denk ik dan. Ja, zorg dat je beter bent. Maar het zijn fantastische duels. Ze hebben Van Aert en Van der Poel, die hebben er nu, heeft een Belgische journalist uitgezocht, 252 keer tegen elkaar gereden vanaf de nieuwelingen. Dus die komen elkaar al jaren tegen. En ja, ze geven elkaar eigenlijk geen meter toe. Nog in de winter, nog in het voorjaar. In de Tour hebben we het een keer gezien. Dus ja. Ja. Maar het is ook heel mooi gewoon om een duel te hebben voortdurend. Dat is een beetje Federer, Nadal en dan noemen we dan maar op. Al die grote, Ali Frazier. Daar zit iedereen echt op te wachten. Ja. En dat vind ik het mooie van dit duel. En inderdaad, Pidcock, hij wordt wel bij de grote drie geschaard. Hè, door met name de Britse pers, maar ook wel de Vlamingen doen dat nog wel. Maar eigenlijk zijn er maar twee die er echt toe doen. Echt het laagste treetje van die drie. Ja, zeker, ja. Je zou eigenlijk twee wedstrijden moeten organiseren. Dan het voorprogramma is de rest van het peloton. Ja. En dan het hoofdprogramma tussen die drie eigenlijk. Ja, het is super frustrerend. Gisteren, ik weet niet of jullie het gisteren nog gezien hebben, maar toen lag hij dus in winnende positie, want nog van de Poel, nog van publiek Aard inging, deed mee. Ja. Dus dat was een ideale kans. En toen wilde hij het publiek wat van maken in de laatste ronde. Vervolgens, dus hij springt, hij maakt naar een mooie beweging, maar daardoor raakt hij uit balans, belandt in de hekken, over het hek. Dat vermaak is wel gelukt. Dat vermaak is zeker gelukt. En vervolgens gaan er twee Belgen hem voorbij. Ja, dat was ook weer. Maar ja, dat levert wel weer een prachtig verhaal op. En dat is ook de wielersport. Nee, wat jij net zegt, hè, Robert, over van het is frustrerend voor die anderen natuurlijk. Want je moet je wel voorstellen, voordat deze drie in het veld weer mee gingen doen, en dat is eigenlijk pas een maandje geleden zo'n beetje, reden die anderen allemaal wedstrijden. En had je dus Elie Iserbit en je had Lars van der Haar en je had allemaal geweldige, goede renners. Hè? Die dachten dat ze goed waren. Toerenhout, die werd Europees kampioen. En dan komen die drie en dan praat niemand er meer over. En dat lijkt me dus mega frustrerend. Ja. Ook slecht voor de sport. Of dat ja, is het slecht voor de sport, weet ik niet. Ja. Omdat nu iedereen het over deze drie heeft, wordt er wel over gepraat. En ja, je kunt je wel afvragen, hoe breed is die sport? Dat blijft natuurlijk een groot verhaal. Hè. Bedoel, vergelijk het met voetbal of met atletiek of met zwemmen. Hè, waar je natuurlijk veel meer landen hebt die meedoen. Maar goed, dat kunnen we over schaatsen ook zeggen. Het blijft wel topsport. Ja, maar waar zien jullie dat duel tussen Van Aert en Van der Poel nou het liefst? Op de weg of dan toch bij dat veldrijden? Nou, ik vind op de weg vind ik het ook geweldig. In het voorjaar natuurlijk. En daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Maar in die klassiekers, die kei-klassiekers, nou dan laat maar komen die twee weer. Ja, toch liever de weg dan het. Ja, nou ja, dat is toch weer net iets meer. En de internationale spankracht van het wegwielrennen is groter. Dus in het veld heb je er eigenlijk drie. En de rest staat inderdaad op afstand. En dat zegt wel iets over die sport. In de weg win je ook veel minder, hè? Of op de weg. Ja. Dan verlies je meer wedstrijden dan dat je wint. Maar in het veld rijden kan het zijn dat je de helft van de wedstrijden die je rijdt, of meer, gewoon wint. Ja, nou goed, dat is jullie sportnieuws van deze week. Het andere grote sportnieuws van vorige week. Dat was ook zonder twijfel het overlijden van de voetballer Pelle. Sinds afgelopen donderdag beheerst de dood van een van de beste voetballers aller tijden het nieuws wereldwijd. Voetbalicoon Pelé overleden. Really, what many people said was the king of the beautiful game has in fact he's passed away of colon cancer at the age of 82. Hij werd met zijn ploeg in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen. Het is ja tão triste para o Brasil e para o mundo. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president in Brazilië is, heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En in Santos, hè, waar het voetbalstadion waar Pelé natuurlijk het grootste deel van zijn leven gespeeld heeft, verzamelde fans, werden kaarsjes aangestoken, vlaggen en sjaals neergelegd en werd ook toch gehuild om deze grote voetballer. In de sportwereld, hoe wordt er daar op zijn overlijden gereageerd? Nou, massaal. We lost Pelé, the king, Jorge. Voetbal is voetbal. Thanks for this type of people play as human beings. So, but what he has done for football is, you know, is there and always will remain. Dat was Pep Guardiola als laatste, de trainer natuurlijk van Manchester City. Andries, heb jij een herinnering aan Pelé? Ja, altijd als die naam valt, dan moet ik terugdenken aan Amsterdam Noord, waar ik als 8-jarige eindelijk mocht voetballen. Mijn moeder werkte bij een melkboer af en toe. En melkboer was geabonneerd op de 1-0, heette dat volgens mij. Dat is de voorloper van de VI. Mm-hmm. En op woensdag werd die gebracht. En dan had ik woensdagmiddag vrij. En dan liep ik uit school, zo die melkboerwinkel in. Naar de trap. En daar lag dan de 1-0 met de adres, wikkelde nog mee om. Mm-hmm. En de allereerste, daar stond in mijn herinnering een foto op van een speler. Die heette Edson Arantos do Nascimento. Ik denk, einde makker, wie is dat dan? Hè? Een bruine meneer met een oranje shirt aan. Volgens mij had hij oranje shirt aan. En toen heb ik dat boekje opengeslagen en kwam ik erachter dat het over Pelé ging. En dat wist ik wel als 8-jarige. Die was wel heel goed. Maar ik zie dat nog altijd voor me. En ja, daarna krijg je door dat hij de man waanzinnig veel goals heeft gemaakt. Maar ook een heel mooie sportman was van onbesproken gedrag. En dat is wel heel gaaf dat je de allerbeste een hele tijd kan zijn. En dat je altijd positief in het nieuws bent. Dat kleeft werkelijk. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand iets lelijks zegt over Pelé. En dat kan je van een heleboel andere grote spelers links of rechtsom niet zeggen. Maar van hem wel. Ja. En ik vind dat sieraad voor het voetbal. Waar ik wel benieuwd naar ben, waarom mocht je op 8-jarige leeftijd pas vroeg gaan voetballen? Dat waren toen de regels. Oh, dus, ik dacht dat van huis uit niet mocht. Nee, je moest naar de keuring en je moest bij je club door de ballotagecommissie. En dat was niet zo makkelijk, hoor. Wel mooi dat je al die details ook nog kent. Dat de wikkel er nog om zat. Ja. En ja, sommige mensen hebben geheugen voor de verkeerde dingen. Nou, dat heb ik ook wel een beetje, hoor. Kun je me ook nog herinneren van het WK in 1970 in Mexico? Met die eerste kleurenbeeld? Ja, ik heb hem van de week weer gezien. Er was een aanval van Brazilië over links. En die kwam bij hem, de bal. Op 1,20 meter voor de goal. En nou ja, hij zou kunnen passeren, hij zou kunnen schieten. En hij wachtte op zijn gemak, hield hij hem vast tot de rechtsback meekwam. Volgens mij was dat Carlos Alberto. Mm-hmm. En die plaatste de bal fantastisch in de verre hoek, na een paasje van Pelé. Ja, er ging zoveel rust vanuit van die actie. En die heb ik zo vaak gezien door de jaren heen. Ja, van de week kwam hij gelukkig weer een keer voorbij. Heerlijk. Ja, Gio? Ja, mij staat gewoon dat WK inderdaad bij. Omdat het een beetje, 1970, toen was ik 12. Dus was iets ouder, denk ik, dan jij. Maar dat was eigenlijk het eerste WK dat ik ja, meekeek op televisie. En ik weet begon niet meer of het toen al kleurentelevisie was, maar ik dacht het wel. Ja, ik geloof het eerste WK waar alles in kleur was. Ja, nou, zie je wel. Dus dat was sowieso... Ze hebben die kleuren erbij. Nee, maar dus het maakte wel indruk. Het was natuurlijk ook precies in de jaren dat, nou ja, Feyenoord had natuurlijk de Europa Cup gewonnen. Ajax kwam eraan. Kortom, dat waren wel mooie jaren ook om voetbal te gaan kijken. Dus dat staat mij nog wel bij. En ja, Pelé was toen de allergrootste... Er zijn er later nog wel een paar hele aardige gekomen. Maar jij zei net van, ja, je kunt eigenlijk niks slechts over hem zeggen. Dan moeten we vooral ook niet te veel doen. Ik begrijp wel dat hij daarna met al zijn... kijk, hij komt natuurlijk uit die tijd dat er heel weinig verdiend werd eigenlijk door topvoetballers. Dus ik weet niet of Willem Vissers dat schreef, toen was het voetbal nog onschuldig. Maar daarna heeft hij natuurlijk zijn carrière wel behoorlijk te gelden gemaakt. En ook wel met, nou ja, foute regimes... Foute contacten. Dat. Dus later is die wel, nou niet van zijn voetstuk gevallen, maar in mijn ogen wel. Ja, een wat menselijker mens geworden dan de godheid die hij was als voetballer. Ja. Hij was heel goed in zichzelf verkopen, hè, vooral ook in zijn merk Pelé. Ja. Heb ik begrepen. Vind je dat het onderbelicht is gebleven? Nee. In de kranten heb ik het nog wel gelezen, hoor. Dus met name die necrologie. Je weet, en dan komt er toch altijd nog wel het verhaal van... En toen dacht ik ook van, ja, verrek. Ja, hij stond ook altijd met machthebbers op de foto. En ik weet niet hoe dat in Brazilië... In hoeverre hij nou contacten nog had met Bolsonaro en dat soort toestanden. Maar het was in ieder geval iemand die tegen de macht aanschurkte. Ja. Heel graag. John, heb jij nog herinneringen aan de voetballer Pelle? Nee, want toen in 1970, toen Gio 12 was, was ik 1. Oh, ja, een beetje met dat WK. Maar ik, ja, nee. Maar wat ik wel... Die verhalen, als je het hebt over de maatschappelijke betekenis... ook die voetbal soms kan hebben, of een voetballer... dan lees je wel die verhalen nu afgelopen week over Pelé. En dat hij iemand heeft gezegd dat hij meer betekend heeft... voor de zwarte bevolking in Brazilië... in de 100 jaar na de afschaffing van de slavernij... dan allerlei andere leiders in de samenleving bij elkaar. Mm-hmm. Omdat in 54, 4 jaar eerder, ging het mis met Brazilië op het WK. Terwijl ze, wat ik begrepen heb, toen eigenlijk ook al favoriet waren. En de schuld kregen twee zwarte jongens. De keeper en eentje die achterin stond, geloof ik. Dat heeft heel veel impact gehad. En een paar jaar later kwam Pelé op. En die is toen tijdens dat WK gaan spelen. En die heeft Brazilië wereldkampioen gemaakt. En dat is een enorme... voor de emancipatie van die bevolking. En als je ziet waar dat land vandaan komt... heeft dat hele grote betekenis gehad. Ja, ik denk dat hij een beetje die rol heeft gehad... die Mohammed Ali heeft gehad voor de zwarte Amerikanen. Ja. Uiteindelijk doelde ik eigenlijk gewoon op de voetballer Pelé. Ja. Zoeken jullie dan ook nu nog weer beelden op van Pelé... van hoe die was in de jaren 70, als hij dan in zo'n week dat hij overlijdt? Ik heb wel op YouTube nog wat filmpjes teruggekeken. Ja? Ja. Wat zijn de mooiste acties dan die je tegenkomt? Jezus, ja, nou, ja, wat mij altijd wel opvalt, en dat zal jou nog meer opvallen, denk ik... dat is, het tempo ligt er totaal anders in die tijd. Dat wel. Technisch is het allemaal prachtig. En het ziet er ook heel mooi en sierlijk uit... Maar ja, als je dat nu zou doen, dan zou je volgens mij zou die enkels doormidden gezaagd worden. Ja, ik denk dat ervan afstraalt dat een enorme vaardigheid in de manschool. Enorme vaardigheid. En wel in een ander tempo. Maar deze man had geen ruzie met de bal, hoor. En de versnelling in zijn bewegingen. De manier waarop je spelers op het verkeerde been zet... ja, dat druipt wel de klasse vanaf. En ik denk altijd... ik heb altijd de neiging om te denken... als zo'n speler in deze tijd was opgegroeid... dat dat ook een absolute topvoetballer was geweest. Ja, dat had hij waarschijnlijk alleen, die snelheid ook gehad. Ja, je kan hem alleen natuurlijk niet in een ander tijdperk zetten. Dus je kan hem ook niet vergelijken met Maradona en Messi. En nee. Dat is gewoon geen eerlijke vergelijking. Nee, maar als je kijkt naar de potentie, naar het overzicht... naar de vaardigheid, naar de tweebenigheid... zelfs ballenkoppen, denk je... ja, wacht even, deze man heeft verschrikkelijk goed kunnen voetballen. Ja. Alleen, het was nog niet nodig om dat heel veel sneller te doen. Mm. Maar ik denk echt dat als dit soort talenten... en die zijn echt van de buiten categorie... in deze tijd geboren worden... ja, natuurlijk zou die daarin meegaan. Ja. In een stadion van Santos... In Sao Paulo is vandaag en morgen een waken. De kist van het lichaam van Pelé staat op de middenstip. En veel mensen gaan er langs om hem de laatste eer te bewijzen natuurlijk. Luister naar onze correspondent Nina Jurna. Sommige mensen die echt al 3 dagen voor het stadion in de rij staan te wachten. Dus je kunt je voorstellen ja, als je hier duizenden mensen hebt, ja, wat voor enorme druk dit hier is. En ja, ik heb verschillende mensen gesproken en ja, heel veel mensen zijn emotioneel, maar ze zijn ook eigenlijk, ja, vooral heel trots op wat Pelé bereikt heeft, ook voor de hele wereld. He, de betekenis van Pelé hier is enorm en dat overschaduwt, zou ik zeggen, ook wel het verdriet. Dat is vooral ook trots. Hij is wat, ja, wat de mensen nu vandaag uitstralen. En ook, ik voel een enorme, ja, eigenlijk vereniging van Brazilianen. En dat is natuurlijk in deze tijd waar, ja, de polarisatie ook, hè, we hebben net natuurlijk de verkiezingen en de inauguratie achter de rug gehad. En ja, het verenigd zijn als Braziliaan, dat voelt men hier ook. En dat is ook echt iets wat Pelé ook heeft gecreëerd, zou ik zeggen. Ja, John Graat, dat is wat je net bedoelde, hè, denk ik ook, met name. Ja. Wat hij betekend heeft. Ja, voor zoveel mensen. Dat hij, en dat zie je, hè, dat hebben we natuurlijk ook met Argentinië gezien na de wereldtitel. Wat voetballers los kunnen maken in de wereld, dat moeten we niet onderschatten, denk ik. En wat zij in persoonlijke levens van mensen kunnen betekenen. En ook de afleiding, de troost die voetbal kan bezorgen bij mensen. Ja, dat zie je op dit soort momenten. We hebben natuurlijk met Maradona gezien toen hij overleed 2 jaar geleden in Argentinië. Dus Ja, er zijn wel wat voetbalgrootheden heen gegaan de afgelopen jaren. Ja, zeker. Toch, ja. FIFA-baas Infantino, die was geloof ik ook in São Paulo vandaag. En die wil als eerbetoon aan Pelé dat alle landen een stadion uitkiezen dat ze naar hem gaan noemen. Is dat een goed idee? Ja, je weet hoe lang het geduurd heeft voordat wij de Johan Cruijff Arena kregen. Ja. Dus ik wens hem heel veel sterkte. Of is dit een how can I make this about me van Infantino? Hij wilde toch ook wapenstilstand Oekraïne tijdens het WK. Maar toch zou het niet mooi zijn. Ja, maar dit zijn politieke uitspraken volgens mij. Dit is gewoon een beetje inderdaad belangrijk doen. Ik vind het volstrekt belachelijk. En het is weer gebruik maken van Pelé. Ja. De grootheid van Pelé. Wie kan daar nu van zeggen dat hij daar tegen is? Als iemand zegt van ik wil een stadion. Maar dat is puur voor populisme. Ah, jongens, Pelé is toch een veel mooiere stadionnaam dan het Macintosh Tree Park. Of weet ik veel welke naam we allemaal hebben bij die... Ja, dat is waar. Maar Infantino die had het niet moeten zeggen. Maar als je nou het Maracana-stadion moet omdopen in het Pelé-stadion... Ja. Nee. Dat is toch een prachtige naam. Andries, we hebben jou nog niet gehoord. Wat ja, maar dit luister. Ik kom een paar jaar geleden op Barbados op vakantie... en binnen 2 minuten begint die taxichauffeur over Cruijff te praten. Maar ja, 3, 4 jaar geleden. Dat is toch de betekenis die Cruijff voor ons kikkerlandje heeft. Die heeft Pelé voor een immens land. Daar heb je geen stadion voor nodig. Dat is toch de trots van Brazilië. Toch niet de trots van België of van Paraguay of van Japan. Dus zij moeten een keus maken in Brazilië. Ik weet niet of er een Pelé-stadion is in Brazilië. Maar zoals wij gelukkig een Johan Cruijff-stadion hebben. Het Maracana. Ja, zou je kunnen omdopen tot het Zou het niet juist dan mooier zijn door juist alleen in Qatar of zo. In Santos of zo. Nou ja, alleen daar een Pelé-stadion. Ja, maar dit, ik ben het volledig met de andere sprekers eens. Wat een onzin. Wat denk je hoeveel geld die sponsoren binnenbrengen bij die clubs om een naam op de gevel te hebben? Mm-hmm. Of de clubs hebben al een clubcorrivee. Nou, die naam halen we er even af. Want we maken nu Pelé. Dat kan toch niet? Wat een... Ja, dat is echt zomaar wat losse vlotten. Oké, misschien noemen ze over een paar jaar Alexandra Palace wel Pelé Palace of zo. Dat zou zomaar kunnen. Wordt nu in ieder geval gedart. Want Michael van Gerwen kan vanavond na 3 jaar weer een keer de WK-finale halen. Thierry Boon die is voor ons in Londen. Goedenavond, Thierry. Hallo. Hij speelt later vanavond tegen de Belg Dimitri van den Berg. Wie is zijn favoriet? Ja, dat kan er maar eentje zijn. Hè. Dat is de Nederlander. Dat is Michael van Gerwen. Van Gerwen is de nummer 3 van de wereld. Dat is de hoogst geclasseerde speler die er nog in zit. En Van den Berg is de nummer 15. En hij is dan weer de eerste Belg ooit die bij de laatste 4 van een WK zit. En dat zorgt echt voor een hele hype in België. Het is pas de 3e keer dat het WK daar op tv live wordt uitgezonden. En iedereen is daar zo ongeveer gaan darten. Ja, de verwachting is dat Van Gerwen scorend veel beter zal zijn. En dat Van den Berg eigenlijk niet echt mee kan. Maar ja, dan denkt hij, wat ga ik dan doen? Nou, dan ga ik de boel vertragen. Ga ik heel langzaam gooien, rustig op mijn beurt wachten... zodat Van Gerwen geïrriteerd raakt, niet in zijn ritme komt. En misschien dat het dan wel een kansje is voor de Belg. Maar ja, Van Gerwen die komt natuurlijk vaker van dat soort tegenstanders tegen. Die dat trucje proberen. We hebben Dirk van Duivenbode, zijn landgenoot, gezien. Die probeerde het. Maar ja, dit WK is door niemand gelukt om Van Gerwen uit zijn ritme te krijgen. Dus ik verwacht eigenlijk dat Van Gerwen dit vanavond makkelijk gaat winnen. Ik zag op het AD een interview met Van Gerwen. Toen werd gevraagd, ja, Dimitri van den Berg heeft gezegd dat het 50-50 is. En vervolgens begon Michael van Gerwen een beetje te lachen. Zo van, ja, nou, ja. Echt niet. Zo, het was geen arrogantie, maar daar neigt het misschien wel naar. Kan dat een valkuil voor hem zijn, of niet? Ja, dat hoort een beetje bij hem. Wij zitten hier elke avond met een groepje Nederlandse journalisten te wachten op Van Gerwen na zijn partij. En dan doet hij zijn verhaal. En eigenlijk in elke opmerking maakt hij zijn tegenstander belachelijk. Maakt hij zijn komende tegenstander belachelijk. En zegt hij zelf, ja, wacht eens even, er is er maar één iemand hier die de titel gaat winnen en dat ben ik. En daar is echt geen twijfel over mogelijk. Dus het is ook zijn kracht, want het geeft hem heel veel zelfvertrouwen. Hij is voor niemand bang. En dat zelfvertrouwen, dat maakt de anderen eigenlijk een beetje jaloers. Maar dat is toch opvallend, Thierry, want hij kende best lastige jaren van Gerwen. Nou ja, 3 jaar niet in de WK-finale gestaan, nummer 3 op de wereldranglijst. Is hij dan ook nu met dat zelfvertrouwen definitief terug? Ja, hij was het even helemaal kwijt inderdaad. Vooral rondom die coronajaren, zonder publiek gegooid. Maar dit jaar is hij echt de ouderwets goed. Hij won bijna alle grote tv-toernooien. De Premier League bijvoorbeeld, na het WK het grootste toernooi. Excuus, toch hier in Ellie Pelly en dat gaat je stem niet, doet je stem weinig goed na 3 weken, kan ik jullie beklappen. Maar hij won ook de World Matchplay, dat is een zomer-WK. Kortom, eigenlijk elk grote toernooi heeft hij gewonnen, behalve het WK. En hij is hier bezig om eigenlijk in cruise control stand richting zijn 4e wereldtitel te gaan. Even naar Gavin Price. In meerdere opzichten eist hij de hoofdrol op gisteren. Miller Ice in his ears there, maybe a bit of Tom Jones, never mind, it's not unusual, it's very unusual. Desired effect so far in leg one, and Price takes the opening. It is funny just seeing the same Gerben Price giving it some, playing well. Yeah. Dit moeten we even uitleggen. Gavin Price die kwam gisteren terug het podium op nadat hij regelmatig was uitgeboet. Met een koptelefoon op. Hij verloor. Zei op social media vervolgens dat hij nog niet zeker weet of hij ooit nog wel terugkeert op het WK. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, ik denk dat we dat niet heel serieus moeten nemen. En dat baseer ik dan maar op de woorden van Michael van Gerwen gisteravond. Dit was in de partij voor Van Gerwen, dus we konden Van Gerwen er mooi naar vragen. En hij zei echt, ja jongens, kom op, hier gaan we het er niet over hebben. Dit is zoiets doms. Dit is gewoon een man die is teleurgesteld. Die zit met zichzelf in de knoop, met het publiek dat altijd tegen hem is. En hij kan het eigenlijk gewoon niet meer aan. Hij verliest nu. En dan gaat hij een beetje aandacht zoeken op zijn social media. Dus nee, dat gaat echt niet gebeuren. Ja. Op het WK is zoveel geld te verdienen. Dat is allemaal zo belangrijk voor de ranking van de darters. En als die ranking, als ze kelderen daarop, dan komen ze weer niet op de grote toernooien. Nou ja, dat kan Price zich gewoon niet veroorloven. Dus dat gaat niet gebeuren, denken we hier. Clement Smith is nu bezig, halve finale. Een Duitser in de halve, dat is überhaupt al bijzonder. Voor het eerst. Ja, hoe is de stand van... Is dit voor mijn Duitsers, moet ik zeggen. Ja. Hoe is de stand van zaken? De laatste stand van zaken toen ik uit de grote zaal liep om jullie braaf te worden staan zonder 3000 dronken lap op de achtergrond was 3-2 in sets voor Smit. Ja, daar staat het nog steeds. Ben je maar bij. Nou, dankjewel. Ja. Goed weten. Veel plezier dan nog. Dankjewel, Thierry. Gaan, okay, gaan wij zo meteen door met nog een uurtje sportforum. Even vooruitblikken op het sportjaar 2023. Moeten we het natuurlijk hebben over het WK vrouwenvoetbal van deze zomer. Zeker omdat Andries Jonker hier zit. Maar ook het wielerjaar, het schaatsjaar en de Eredivisie komen zo meteen voorbij. Ja, en Van Gerwen die speelt zo meteen na die partij die dus nog wel even kan duren. Tot zo, Nathine. Tot zo. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Zuid-Holland. Gouda wil graag vooruitstrevend zijn en 2040 van het gas af. Dat zien we helemaal niet zitten. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? De keuzevrijheid voor de een is de keuze onvrijheid voor de ander. Kunt u een voorbeeld noemen? Nee. Ja, dat niet. Nee, dus nee. Het is een gevoel wat bij u heerst. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Drenthe, naar het Huus van de Tal in Bijlen. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer.

De 43-jarige van de Ree nam na het ontslag van Frank Wormoed de rol als hoofdtrainer al over. De nummer 15 van de Eredivisie gaf een maand geleden nog wel aan op zoek te zijn naar een nieuwe hoofdtrainer. Liverpool heeft voor de vijfde keer dit seizoen in de Premier League verloren. Vanavond ging Liverpool met 3-1 onderuit bij Brentford. Cody Gakpo ontbrak bij Liverpool in het duel met Brentford. Trainer Jurgen Klopp nam er van PSV overgekomen aankoop nog niet op in de selectie. De Duitser had eerder al aangegeven dat de wedstrijd voor de International van Oranje nog net iets te vroeg zou komen. En Sebastian Haller is terug op het voetbalveld bij Borussia Dortmund. Hij werkte een deel van de groepstraining af en daarna ook nog een individueel programma. Bij de oud-aanvaller van Ajax werd dit jaar teelbalkanker ontdekt en daarvoor onderging hij in november een tweede operatie. En we hadden het er net al over. Het Braziliaanse publiek heeft in het stadion van Santos afscheid genomen van de overleden voetbalicoon Pelé. De kist staat in de middencirkel van het veld, waar bezoekers 24 uur lang de gelegenheid krijgen om langs te komen. En oud-Ajaxiet Kasper Dolberg maakt het seizoen af bij Hoffenheim. De Duitse Bundesliga-club huurt de 25-jarige spits van Nice. En de voormalig toptennister Martina Navratilova. Daarbij is kanker geconstateerd, zowel in haar keel als in haar borst. De ziekte bevindt zich nog in een vroeg stadium. En Rafael Nadal heeft op de United Cup zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. De 36-jarige Spanjaard verloor in Sydney van de Australiër Alex de Minau. Taylor Fritz bezorgde Alexander Zverev op hetzelfde evenement ook zijn tweede nederlaag van het nog prille tennisseizoen. Goed, vooruitkijken naar 2023. Dat moet het jaar worden ook voor de Nederlandse voetbalsters. Een eindtoernooi gaan ze spelen. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Het vorige WK in 2019 eindigde voor Nederland met zilver. Sherida spitsen. Eén draaiende bal. Minima! Ja, daar is die. Daar is die. Spitsen. Van de Gracht. En 2-0. En dan krijg je toch het gevoel dat deze in de pocket is. En daar komt Groene dus. Daar is hij. Zaki Groene. Rapino tegenover penalty killer Sari van Veenendaal. Ze heeft er in haar carrière genoeg gepakt. Sari van Veenendaal. Rapino. 1-0 voor Amerika. Lavelle. Rose Lavelle krijgt alle tijd en ruimte. En het verschil is 2. Frappard maakt een einde aan deze finale. En Amerika is voor de vierde keer wereldkampioen. Ja, Andries Jonker, het moet een speciaal jaar worden. Even naar het laatste nieuws met betrekking tot Viviane Miedema. Kruisband gescheurd. Ze laat een hele kleine opening dat er een wonder moet gebeuren om het toch te halen. In hoeverre hou jij een plekje vrij voor haar? Ja, ik denk er net zo over als zij. We hebben er lang over gesproken. En ja, dit is een kans van nihil. Bijna nul. Normaal gesproken lukt dat niet. Alleen, het is in de laatste jaren bij enkele spelers en speelsters wel gelukt. Mm-hmm. Nou ja, en daar probeer je aan vast te houden. Maar we weten allebei dat de kans bijna nul is. Dit kan normaal gesproken niet. Maar als het wel kan, dan gaan we ervoor. Maar je moet toch op een gegeven moment een lijst indienen, denk ik? Met spelers. Jawel, die maar mee dat is vlak voordat het begint. Dus wat dat betreft is daar nu geen tijdsdruk op. Ze moet nog geopereerd worden. En ja. Geen tijdsdruk. Maar je zou dus, hoe ver van tevoren moet je dat dan, een week van tevoren of zo? Ja, zoiets, een paar dagen. Ja, ja, oké, dus je kan op het laatste moment nog beslissen, ja, of ze erbij kan. En dan moet er wel weer iemand anders afvallen. Ja, dat is ook geen makkelijke beslissing. Nee, maar daar kun je van tevoren wel duidelijk over zijn. En in het geval van Viviane zullen de andere spelers ook wel begrijpen hoe de verhoudingen liggen, denk ik. Ja. Hoe ziet de weg naar het WK er nu uit? Ja, ik kan er niet alles over zeggen, omdat daar moeten contracten voor getekend worden voordat ik het wel mag zeggen. Maar we gaan in februari naar Malta. Dan spelen we 2 oefenwedstrijden tegen Oostenrijk. Mm-hmm. In april, dat mag ik nog niet zeggen, maar hebben we 2 echte toptegenstanders in Nederland. Althans, dat is in potlood geschreven. In juni hebben we nog een uitwaai. Welke landen zijn er? Ja, dat is nou net wat om gaat. In juni. Ik probeer het gewoon nog. Uiteraard, dat is ik al. In juni dan hebben we uitzwaaiwedstrijd tegen een Europees land. En dan gaan we, om te beginnen, is het plan naar Australië te gaan. Mm-hmm. Daar nog een wedstrijd te spelen tegen een land wat meedoet aan de WK, maar niet aan onze kant van het speelschema zit. En dan moeten we 5 dagen voordat het begint, moeten we in Nieuw-Zeeland zijn. En dan hebben we het tot mijn blijdschap voor elkaar gekregen om op het noordelijke eiland ons basecamp, zoals dat heet, te mogen hebben. Wat is daar het voordeel van dan? Nou, dat scheelt 10 graden. Waar wij de groepswedstrijden 2 keer moeten spelen, is het volop winter, dicht bij de Zuidpool, 4, 5 graden. En het noordelijke eiland, dat scheelt 10 graden. En dat betekent dat je wat eerder naar buiten gaat, wat gaat wandelen. En niet de hele tijd opgesloten zit in het hotel in wintersomstandigheden. Maar je bent er al geweest en alles is daar echt natuurlijk fantastisch geregeld, heb ik begrepen, las ik vanmorgen in de krant. Ja, het is allemaal wel fantastisch geregeld, maar wat wij niet gewend zijn is 2 uur te vliegen voor je eigen wedstrijd. Dus wij moeten dan van het noordelijke eiland naar het zuidelijke eiland echt 2 uur vliegen. En het is niet anders, heen en terug. Maar het zijn grote... Nou, wordt er overdag gespeeld? We spelen in Dunedin. Dat is denk ik het meest zuidelijk gelegen stadion ter wereld. Als je naar Argentinië kijkt, die komen niet zo zuidelijk. Nee, maar... En daar gelukkig, dat het stadion ligt aan de haven. En ik zag het al helemaal voor me. In de winter, puis wind over die zee, dan klats op het veld. Maar tot mijn grote blijdschap zat er een dak over dat stadion. Ja, 28.000 mensen doet wat denken aan PSV. Prachtig stadion, prima voor elkaar. Foto's van het veld gezien als er geen rugby is. Ik heb het vlak na het rugbyseizoen gezien. Zag het er wat minder uit. Maar ik denk dat het allemaal picobellen voor elkaar komt. Maar zijn die klimaatverschillen en ook de temperatuurverschillen misschien wel tussen Nieuw-Zeeland en Australië? Is dat een ding in jullie voorbereiding? Ja, wij hebben daar mee te maken met onze loting. Dat er echt 10 graden tussen zit. De meeste speelsteden, daar is het winter in die tijd, die halen 10 tot 15 graden. Ja. En Dunedin dan een stukje kouder, omdat het 2 uur meer naar het zuiden vliegen is. Ja. Je hebt een heel jaar met eigenlijk alleen maar oefenwedstrijden. Je hebt 2 wedstrijden om het echi gespeeld en daarna oefenen voor het WK. Is dat gek in zo'n voorbereiding? Dat er niet echt de druk op staat? Eentje om het echi, hè? Tegen IJsland. IJsland, ja. Ja, die moesten we winnen. En dat is op soepele wijze gelukt. Ja. Dat is het minuut 94, geloof ik. Toch? Met een goal in de... Ja, het is een lucky man. Nou. Ja, en verder is het inderdaad oefenen en proberen het vertrouwen in het team te laten terugkeren. Zoals dat in de beginfase van Serena was. Ja, en proberen het beeld om te keren, hè, van een met zichzelf toerend elftal afgelopen zomer. Ja, je wil graag weer dat het een soepel voetballend elftal wordt, waar mensen graag naar kijken. Maar Parson heeft het eigenlijk niet zo heel erg slecht gedaan als je naar de resultaten kijkt, toch? Nee, dat vind ik ook. Ik heb dat op mijn bank bekeken en ik vond de resultaten, daar kan je echt mee thuiskomen. Alleen, de sfeer eromheen was negatief. Spelers negatief, publiek negatief, media negatief, alles negatief. Ja, en dat is wel een heel vervelende situatie waar je dan in terechtkomt. Ja. Gio en John, verheugen jullie al op het WK? Ja. John? Ik heb het ook wel, hoor. Ik vind het wel aardig. Je durft ook geen nee te zeggen, natuurlijk. Of juni trouwens, tijdens de Tour natuurlijk weer. Hè? Ja. Nee, later, toch? Oh. Of is het eind? Juli, 17 juli volgens mij. Ja, tot 20 juli tot 20 augustus. Ja, 20 juli begint het, dus dan is de Tour eigenlijk een beetje afgelopen. Ja. De vrouwentour gaat dan beginnen trouwens. Nee, maar want ik kan me de WK's van de mannen echt altijd nog herinneren. Dat was altijd, overlapte altijd met de Tour. De laatste week van de... Ja, zeker. Ja. Dus, met de eerste week van de Tour dan. Bij het WK in Qatar bleef de oranje gekte een beetje achter. Kwam misschien ook omdat het winter was. Gaan we dat deze zomer denk je goed maken, John? Nou, nu dat ik zo heel enthousiast ben over die oranje gekte bij het Nederlands elftal, eerlijk gezegd. Oh, waarom niet? Ja. Je komt er uitleggen, over, John. Je bent er wel van carnaval. Ja, omdat ik me wel eens afvraag of het niet puur om het carnaval gaat soms. Zoals bij het schaatsen ook wel eens. In plaats van om de liefde voor de sport. En mensen die echt voor het voetbal gaan. Maar goed, dat is van een andere orde. Ik denk niet dat er heel veel mensen eerlijk gezegd naar Australië en Nieuw-Zeeland gaan. Helaas. Maar er wonen zoals er wel ook veel, niet in Qatar. Er wonen veel Nederlanders. Dat is wel een dingetje. Dan krijg je een heel ander soort supporter, heb ik een idee. Maar het wordt wel een heel interessant terrein. Ja, qua Nederlandse tijd wordt het op hele rare tijdstippen gespeeld. Volgens mij de groepsfase om 7:30 ochtends, 1:00 s'nachts en 7:00 ochtends. Dus dat wordt voor carnavalssferen zijn dat wel aparte tijden. Ja, maar anders, ik begreep dat jij hoopte dat het stadion met 28.000 oranje geklede mensen gevuld zou kunnen worden. Ja, ik heb me laten vertellen door de ambassadeur van Nederland was bij de loting aanwezig. En die zei dat in Nieuw-Zeeland zo'n 200.000 mensen met Nederlandse roots wonen. En dat hij, maar ook de burgemeester van Junior, en die zei hetzelfde toe, heel erg bereid zijn om te proberen die Nederlandse enclave daar te mobiliseren. Zodat wij als het ware thuis gaan spelen. En ik heb ook gezegd, samen met andere mensen in de staf, ja, wij gaan proberen om dat te mobiliseren. Ja. Dus als wij daar moeite voor moeten doen, online, gaan we dat zeker doen. Om te kijken, ja, dat wij de steun krijgen van die mensen. Want ze voelen zich ook nog heel erg Nederlands. Hè? Ik ben er een paar jaar geleden geweest. En het zijn vaak tweede, derde generatie Nieuw-Zeelanders. Dus die met Nederlandse roots. En ze voelen zich ontzettend verbonden nog met Nederland. En dat, volgens mij kan dat in jullie voordeel spelen. Bleek ook dat er is een hele lichting mensen gegaan in de 60 en 70 jaren. Maar die burgemeester zei, in de 90 jaren is er als het ware een tweede golf gekomen. Ja. Dus ja, wij speculeren er wel op dat wij het stadion Oranje weten te krijgen. Maar er zitten ook vele Engelsen trouwens, heb ik het idee. Gelukkig spelen we nog niet tegen Engeland voorlopig. Het kan wel een factor zijn, want ik heb het zelf in Qatar gezien toen Nederland tegen Argentinië speelde. Ja, het was gewoon een uitwedstrijd voor Nederland. Ja. Een thuiswedstrijd voor Argentinië. En dat was met 40.000, 50.000 Argentijnen. Of mensen die voor Argentinië waren. Het blijft nog steeds trouwens het grootste raadsel van dat hele WK, van hoe er zoveel Argentijnen daar kwamen. Dat blijf ik nog steeds. Dat ze dat allemaal konden betalen. Ja. Ja, nou, van die 50.000 denk ik dat er ongeveer 30.000 echt uit Argentinië kwamen. Duizenden. Dat is gigantisch veel. Ja, ze hebben auto's, boten, van alles verkocht om daar te zijn. Maar er waren ook veel mensen uit met name India die in Qatar leven of in de golfregio. En die komen uit een bepaalde streek in India die heel erg voetbalminded is. En die waren ofwel voor Argentinië of wel voor Brazilië. En daar waren de meeste waren wel voor Argentinië. Voor Messi. Ja. Dus, maar die echte Argentijnen, ik blijf er nog steeds bij van hoe is het mogelijk dat er dan zoveel tienduizenden komen? En dan denk ik ook van ze wilden Messi per se in de finale hebben. Ja. Mbappé trouwens ook. Nou, dat gebeurde dus ook. Ik word dan heel achterdochtig. Ik heb een aantal met van die mensen gesproken. Het was echt een once in a lifetime experience. Zij dachten, het is nu of nooit met Messi. Wij willen dit meemaken. Ja. Dus niet zwaar gesponsord door Qatar. Nee. Even terug naar de vrouwen, want ik bedoel, dat ligt voor ons aan de andere kant van de wereld. Dus wat Argentijnen kunnen, dat kunnen wij ook. Je bent inmiddels 4 maanden bondscoach van de Oranje Vrouwen, Andries. Waar hebben jullie progressie geboekt? Ja, het was in ieder geval heel fijn dat we ons meteen hebben gekwalificeerd voor die WK. Mm-hmm. Dat gaf meteen rust. En ik denk dat we in ieder geval het beeld van wat de speelsters van zichzelf hebben, dat redelijk gekeerd is. Dat ze de overtuiging die er is. We hebben echt een goede ploeg. Maar hoe kwam het dan dat die overtuiging dat die ontbrak? Want je zei net ook, eigenlijk waren er onder Mark Parsons best wel goede resultaten. Ja, maar als je in een negatieve sfeer terechtkomt, waarbij iedereen die er wat mee te maken heeft niet tevreden is, dan wordt het moeilijk om dat nog te zien. Ja, en dan helpt er maar één ding. Je moet winnen. We moesten winnen van IJsland. Daar ging het om. Mm-hmm. En op het moment dat dat gerealiseerd was, toen was er meteen rust in de tent. Ja, voelt het dan ook echt alsof je een nieuwe start hebt gemaakt? Ja, ik kan niet beoordelen wat er allemaal gebeurd is. En dat wil ik ook niet. Ik heb dat bij die meiden aangekaart. Willen jullie erop terugkijken? Nee, trainer, we willen winnen van IJsland. Daar gaat het nu om. En daarmee was gelijk de kaas af. Dat was unaniem. Iedereen, allemaal vonden ze dat. Ook geen woord aan gewijd, alleen maar vooruit gekeken. Hoe verslaan we IJsland? Nou, en daar was heel veel behoefte aan antwoord op de vraag. Hoe dan? Hoe moeten we het doen? Hoe doen we dat samen? We hebben vol op de aanval gespeeld. Uiteindelijk zijn we beloond geweest. En daarna zijn we daarmee doorgegaan in de oefenwedstrijden die resteerden. Zo aanvallend mogelijk voetballen. Voetbal spelen wat de mensen willen zien. En wat ze zelf ook graag willen en kunnen spelen. En er is bij de mannen richting Qatar heel veel discussie geweest over het systeem. Wordt dat bij jou minder, denk je? Ga je gewoon 4-3-3 spelen of is dat afhankelijk van de tegenstander? Ja, ik heb natuurlijk ook gekeken naar wat voor speelsters heb ik. En in het begin leek dat precies op het mannenteam. Want ja, je hebt uiteindelijk lijkt het erop dat je 8 dagen voorbereiding hebt op zo'n wedstrijd tegen IJsland. Maar in de praktijk zijn het er maar 2. En want ze komen niet fit binnen. Deze 2 dagen kun je niks. Dan moet je een oefenwedstrijd spelen. Dat is tegen een andere ploeg, niet IJsland. En daarna kun je de draad oppakken. Dus je hebt uiteindelijk maar twee dagen om het neer te zetten. Nou, dan heb ik teruggegrepen op 4-3-3 met de meest ervaren speelsters. Die niet in de war raken van een wedstrijd tegen IJsland. Mm. Omdat ze al een EK en een WK-finale in de benen hebben. Ja, dus het is niet heilig. Nee, en toen daarna heb ik gezegd, nou jongens, laten we gaan bekijken of we ook nog wat anders kunnen doen. Want wij waren afgelopen zomer niet de sterkste in alle gevallen. Maar misschien soms wel genoemd de slimste te zijn. Nou, eens kijken of het ook anders kan. Nou, en daar tot nu toe lijkt het erop dat we beide vrij redelijk kunnen uitvoeren. Ja, dat je in de wedstrijd ook kan switchen in ieder geval. Hoe liggen de kansen? Ga jij uitspreken dat je wereldkampioen kan worden? Nee. Nee. Ik heb het afgelopen zomer echt op mijn gemak bekeken. En afgelopen juli vond ik dat landen als Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk toch echt beter waren dan Nederland. Heel simpel. Meer kwaliteit. En dan heb je in een wereldkampioenschap landen als Amerika erbij. Ja, dan heb je gauw 5, 6, 7. Ja, die waren afgelopen zomer beter dan wij. Maar jij hebt Andries echt lang gewerkt met Louis van Gaal. Die was de bondscoach bij Bayern München onder andere. Die was bondscoach van Nederland zelf bij de mannen. En die zegt, om wereldkampioen te kunnen worden moet je er in ieder geval in geloven. Moet je het uitspreken? Moet je het imagineren? Ja. Nou, moet je dat dan niet met die vrouwen doen? Ja, maar ik was nog niet klaar. Ik vind wel, inmiddels, wij kunnen van iedereen winnen. En daar gaan we vanuit. Wij kunnen van iedereen winnen. Maar als je van iedereen kan winnen, dan kun je ook wereldkampioen worden. Ja, dat kan. Maar het gaat erom dat iedereen in die groep, dat elke speelster snapt, op een goede dag kunnen wij echt van iedereen winnen. Nou, en daar heb ik nog nu een paar maanden voor om iedereen daarvan te overtuigen. Ja, en die meiden zullen zelf ook daar weer stappen in moeten maken en naar elkaar toe moeten groeien en die speelwijze onder de knie moeten krijgen en op hun top moeten zijn. Heb je zelf al geïmagineerd hoe die wereldbeker op 20 augustus in Sydney voelt? Nee, je bent vooral bezig met hoe krijg je dat voor elkaar. Je hebt maar heel weinig moment om te werken aan zo'n team. Hoe krijg je nou voor elkaar dat al die meiden daar gaan staan straks en die eerste wedstrijd tegen waarschijnlijk Portugal of Cameroen zeggen, ja, maar deze kunnen wij winnen. Ja. En de tweede tegen Amerika weer daar gaan staan. Maar deze kunnen we winnen. Nou, als die overtuiging er is, dan kan het een goed toernooi worden. Doet 18 niet mee eigenlijk? Volgens mij wel, ja. Die heb ik zien rondlopen. Want het viel me op. Die hebben ook prachtige shirtjes, hoor, die vrouwenstaf. Ja. Blauw-wit. Ja, nou, ik vraag het maar even. Je weet nooit voor een revanche. Nog even één ding. Minima die doet dus niet mee. En die zei vervolgens, het programma is te vol. Te veel blessures. Engeland heeft volgens mij ook een stuk of 4 speelsters verloren door blessures, door een overvol programma, zo wordt er gezegd. Ben je het daarmee eens? Is het te vol? Ja, de speelsters die komende zomer meegaan en in 1997 al meededen, spelen hun 5e grote toernooi in 7 jaar. En je kan ook zeggen, nou ja, er staat een groot toernooi op de rol in 21, 22, 23, 24 en 25. Dus die vrouwen die nu een Nederlands team spelen, moeten 5 jaar lang een groot toernooi spelen. Dan kun je nog zeggen, ja, je kwalificeert je niet voor de Olympische Spelen. Maar dan moet een speelster van Engeland of van Spanje dat doen. En in mannenvoetbal is dat onbestaanbaar, elke zomer een groot toernooi spelen. Kan niet. Nou, mijn vrouw lijkt dat wel te kunnen. En onze vriend Infantino heeft zelfs nog aangekondigd dat er nu een WK voor clubs komt. Waardoor de belasting op datzelfde kleine groepje speelsters nog een keer groter wordt. Ja, ik denk dat dat niet goed is. Ik geloof er niet in. Nee. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat die speelsters bij Bosjes geblesseerd raken. Nou, wat ik heb gedaan is wat binnen mijn vermogen ligt in het afgelopen najaar met ze gepraat en een aantal keren vrij afgegeven. Jij hoeft niet te komen, jij hebt rust. En ook geprobeerd in overleg met de clubs, ja, die speelsters dan op vakantie te krijgen. Dus gewoon het tegenovergestelde. Niet inspannen, maar ontspannen. Maar ja, het gaat ver boven mijn macht uiteraard. En het gaat allemaal om geld. En dat snap ik wel, dat het om geld gaat. Dus plannen jullie bijvoorbeeld ook minder oefenen in het land zitten? Want je denkt, nou, dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet meer, dat kunnen ze er helemaal niet meer bij hebben. Ja, maar dat is ook weer lastig. Want zo'n FIFA-ranking is toch ook weer een grote invloed. Hè? Voor de loting belangrijk. Ja. Dus je moet heel goed kijken tegen wie ga je spelen, waar ga je spelen en ga je wel of niet spelen. Ik begrijp het nog niet helemaal wat in elkaar zit. Noord-Korea schijnt 10e te staan, maar ik kan maar geen uitslag vinden. Dus ik begrijp niet hoe het werkt. Maar we hebben er wel mee te maken. Je kan en niet op het strand zeggen, win je geen FIFA-punten. Nee, dat gaat niet. Nee. Goed, het wielerseizoen staat op punt van beginnen. Een van de vragen die boven dit seizoen hangt natuurlijk, krijgen we in de Tour weer een duel tussen Vingegaard en Pogacar. Natuurlijk, in Kopenhagen veel regen. Van Aert tweede die dag. En dan? Ja, daar de val. Ai. Het is niet te geloven. Lijkt het weer zo'n vervelende tour te gaan vervoeren voor Jumbo-Visma. That moment of really thinking, oh, this is really not good. Vingerkaart is goed, maar Pogacar is hem in alle opzichten de baas. Maar ze beginnen hem aan te vallen. Als roofvogels bestoken ze hem. Vingerkaart, dan weer Roglic, dan weer Vingerkaart. En dan kan Pogacar, maar heel moeilijk en heel moeizaam. Kan hij dat wel? Nee, dat kan hij niet. En Vingegaard is los. Vingegaard slaat de dubbelslag. Ritzegen en geel voor hem. Ja, yeah, it's really incredible. This is what I dreamed of. Jonas Vingegaard kan de Tour winnen. Dit is jarenlang waar we naartoe hebben gewerkt. Alles lukt deze ploeg. Geel, groen, bollen. De absolute baas van de Tour van 2022. Jumbo-Visma. Ja, een nieuwe strijd tussen Vingegaard en Pogacar. Dat lijkt me iets om naar uit te kijken, Gio, voor jou ook. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, hè? Ja, geen Roglic in de Tour. Nee. Dus het wordt lekker overzichtelijk. Wat blijft er dan nog over van Jumbo-Visma? Nou, heel veel. Ik denk dat die ploeg wel heel... Wout van Aert, zeg ik dan meteen. Ja. Die telt voor drie. Ja, maar is de ploeg sterk genoeg om het te doen, denk ja. je nu? Ik denk dat die ploeg heel sterk is. Ze hebben nou Dylan van Baarle aangetrokken. Die waarschijnlijk ook wel een belangrijke rol kan gaan spelen. Dat heeft hij bij Ineos ook gedaan. Dus ja, ik denk dat de ploeg op zich misschien nog beter in balans is dan met Roglic. Mm-hmm. Het enige vervelende voor Roglic vind ik dat het misschien wel de beste wielrenner ooit wordt die de Tour niet gewonnen heeft. Ja. Want ja. Dat zie ik niet meer gebeuren. Wat verwacht jij voor Tour als je vooruit moet kijken? Ja... Is dat vroeg misschien, of niet? Wat zei je? Is het nog te vroeg misschien? Ja, dat vind ik sowieso te vroeg. Omdat ik eerst wel eens even wil zien hoe die mannen zeg maar, in die aanlopen. De voorbereidingskoersen, hoe ze uiteindelijk komen. Hoe bijvoorbeeld Bernal straks weer mee gaat rijden. Hè, want die is natuurlijk ontzettend zwaar gecrashed. Wat is het, inmiddels anderhalf jaar geleden. Nou, die is weer gerevalideerd, traint keihard. Maar dat zie je dan op die gegevens die je op sociale media ziet voorbij komen. Dus daar zitten een paar jonkies aan te komen die vorig jaar in de Vuelta ontzettend hard hebben gereden. Spanjaarden, Colombianen, kortom, er komt wel wat. Tijmen Arendsman, Nederlander. Dus dat vind ik allemaal nog vraagtekens. Ja, dat weet je eigenlijk pas in de aanloop naar de Tour. Dan heb je een idee ongeveer van wat de sterkte zal zijn. Maar op dit moment kun je er heel weinig over zeggen. John Graaf, ben jij ook niet heel erg benieuwd naar Arendsman? Met name, hoe die zich doorontwikkelt. Dus in potentie lijkt mij wel een renner om rekening mee te houden in de toekomst, toch? Ja, dat vind ik echt toch misschien wel de revelatie van dit afgelopen seizoen. Je had natuurlijk geweldige overwinningen van Baarle en van der Poel. En Nederlands hebben Bouwman goed gereden. Maar wat Arendsman deed op 22-jarige leeftijd, voor het eerst naar de Giro, uitstekend gereden. De Vuelta nog beter, een rit gewonnen. Die jongen kan tijdrijden. Hij gaat nu naar een ploeg, Ineos, waar ze al jaren ervaring hebben met het begeleiden van toprenners voor het rondewerk. Dus ook op tactisch gebied. En dan kan hij waarschijnlijk nog wel het een en ander leren. Maar ik denk dat het best wel eens snel kan gaan met hem. Dat is mijn hoop ook. want het is volgens mij ook nog een hele, hele leuke vent. Maar is Ineos dan de ploeg om echt grote klassementen te gaan rijden? Want de concurrentie in die ploeg is ook enorm. Ja, maar hij gaat nu, wat ik begrepen heb, gaat hij naar de Giro. Gaat hij met Thomas, denk ik, nog. Thomas gaat de Giro rijden. Dus, ja. Thomas is kopman, hij kan mee. Als helper, als belangrijke knecht. En dan moet je zien hoe dat gaat, denk ik. En dat zullen ze bij die ploeg heel goed in de gaten houden. Maar wat ik begrepen heb, hij kon ook naar Jumbo-Visma. Hè? En hij heeft bewust gekozen voor Ineos, omdat hij daar toch meer kansen voor zichzelf ziet. Dus daar is over gesproken. Dus het zou kunnen dat hij in het najaar in de Vuelta bijvoorbeeld al voor zijn eigen kans mag gaan rijden. Maar ik hoop wel dat gebeurt, hoor. Want kijk, wat je bij Ineos natuurlijk wel hebt gezien de afgelopen jaren, is dat het aantrekken van hele sterke jonge renners die dan gaan knechten voor de kopmannen. Wout Poels is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Geen jonge renner meer, maar laten we zeggen, die heeft natuurlijk nooit het echte rondewerk gedaan, kunnen doen. Misschien lag het ook echt aan hemzelf, dat hij het gewoon niet 3 weken lang constant kon doen. Maar zo'n scenario zou ik wel jammer vinden voor Arendsman. Als je ingekapseld wordt in zo'n ploeg en dan eigenlijk alleen maar als een soort meesterknecht wordt uitgespeeld. Maar ik denk wel dat, kijk, Wout Poels won, Luik Bassenaken Luik had ook, kon dat werk goed aan. Maar ik schat hem een beetje in dat het mentaal is rondrenner zijn toch een ander verhaal. En dat zo'n type Arendsman, qua persoonlijkheid ook. Ja, en het is een betere tijdrijder. En dus een veel betere tijdrijder. Dus dat hij dat werk wat beter aan kan. En ik heb wel vertrouwen in die ploeg dat ze dat goed gaan inschatten. Ja. En als we dan naar het voorjaar kijken, Gio, is er dan Een rit waar jij nu al naar uitkijkt? Ja, de voorjaarsklassiekers. Van de aprilmaand eigenlijk. Dan sla ik Milaan San Remo even over, want het is altijd een geweldige loterij. Dat vind ik wel heel leuk altijd, hoor. Die spanning tot het einde opbouwen. Maar met name Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja, Van der Poel, Van Aert. Ik bedoel, ja, je kunt het zo mooi niet bedenken. En Pogacar schijnt mee te willen doen aan de Ronde van Vlaanderen. Nou, hij heeft ook in de Tour vorig jaar bewezen dat hij prima over die kasseien kon. Kortom, er kan nog wel wat leuks gebeuren daar. Ja. Daar verheug ik me echt op. Wie staat er het beste voor, denk je, als je Van der Poel en Van Aert vergelijkt? Wie er op dit moment het beste voor staat? Ja, ja, ze rijden nu in het veld. Hè? Dus Van der Poel wordt nu een paar keer geklopt door Van Aert. Dat zit hem niet lekker, dat kun je donder op zeggen. Maar als hij straks wereldkampioen wordt, dan praat niemand er meer over. Dus een lullig valpartijtje of een paar baldadige meiden op de gang. Ja. En je hele seizoen. Maar dat is dus het probleem. Van kijk, Van der Poel is een compleet ander. Australië. Ja, in Australië. Je bent gewaard. Van der Poel is een compleet ander karakter dan Van Aert. Hè. Van Aert is gewoon iemand die heel goed te coachen is, te kneden is. In het stramien past. De dingen doet die hij moet doen. En Van der Poel is natuurlijk is een ontzettende persoonlijkheid die af en toe wel eens een keer gekke dingen doet. Dat kan hem ook tegenwerken. Dat hebben we in Australië gezien. Pas op trouwens in Nieuw-Zeeland. Hè? Kan dat ook gebeuren. Zegt tegen Andries. Goed, het is inmiddels bijna 10:30. NPO Radio 1. En Marnix Ampers is hier voor het NOS-journaal. De aanval op een gevangenis gisteren in Mexico was bedoeld om een bendeleider te laten ontsnappen. De man is nog voortvluchtig. De politie is bezig met een klopjacht. Het dodental van de aanval is opgelopen naar 19. Onder hen zijn 10 bewakers en 7 gevangenen. Het aantal meldingen van bedreiging en geweld tegen journalisten is afgelopen jaar gedaald. Er kwamen bij Meldpunt Persveilig bijna 200 meldingen binnen, tegenover ruim 270 het jaar ervoor. De organisatie denkt dat het komt doordat 2021 een coronajaar was, met veel demonstraties en rellen. Vandaag hebben volgens het Vaticaan 65.000 mensen afscheid genomen van de overleden voormalig paus Benedictus. Er werden er 30.000 verwacht. Benedictus ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Morgen en overmorgen is er ook nog gelegenheid om langs de baar te lopen. De Rijksrecherche onderzoekt een schietincident in Roelof Arendsveen gisteravond, waarbij een agent een vrouw van 53 in haar been schoot. Volgens het OM verzette ze zich tegen haar arrestatie en schoot de agent in haar been toen een taser niet hielp. Langs de lijn en omsteken. Goed, luister naar het Sportforum op NPO Radio 1. Even zeggen dat Michael Smith soeverein de finale van de darts heeft gehaald om het 6-2 van de Duitse Clemens te winnen. Zometeen de Belg van den Berg tegen Michael van Gerwen. Dat wordt een latertje. Af en toe zal ik even kijken op het scherm en een updateje geven. Maar het einde gaan we zeker niet halen. Of we moeten wel heel bond maken, Van Gerwen. John Graat, chef Sporttrouw hier in de studio. Andries Jonker, de bondscoach Nederlandse voetbalvrouwen. En Gio Lippens, met hem praten we nog even door over met name de vrouwen bij het wielrennen. Ja, want het is een bijzonder jaar. In ieder geval voor Annemieke van Vleuten. Het wordt haar allerlaatste jaar als profielrenster. Verwachten jullie dat ze nog hoge ogen kan gaan gooien? Nou, bij Annemieke van Vleuten kun je wel verwachten dat ze, als ze nog een jaartje doorgaat, dat doet ze nu, dat ze het ook echt wel laat zien, hoor. Dat is niet iemand die zich gaat verstoppen in de laatste jaar of feest gaat vieren. Nee. Dus die is echt nu alweer heel serieus bezig met de planning voor komend seizoen. En als zij dan door die planning gaat, door de kalender van het wielerjaar, waar denk je dan dat ze zich vooral op gaat focussen? Ja, vorig jaar heeft ze gewoon alles gedaan en bijna alles gewonnen. Alle 3 de grote ronde gewonnen, wereldkampioen geworden. Ja, dus het is een veelvraat. Rupsje nooit genoeg. En, ja. Maar als het haar laatste jaar is, John, gaat ze toch gewoon zich helemaal leeg rijden en alles rijden? Dat denk ik ook. Ja, ja toch? Ja, ze won inderdaad afgelopen jaar al alles. En dit jaar is die vrouwentour ligt zwaartepunt in de Pyreneeën. Ja, mooi. Nou ja, dat is natuurlijk met naar het echte Hoogberg. De Tourmalet. Ja. Met de Tourmalet. Ja, daar wil zij winnen, hoe dan ook. En daar rijdt ze iedereen aan flarden. Want klimmend is ze gewoon de beste. Dus ik zie die wel als er niks geks gebeurt. Hè. En wie zijn dan de grote concurrenten? Ja, die heeft ze eigenlijk niet. Op bergop? Nou, nee. Ja, want die hebben natuurlijk Vollering misschien. Vollering, maar bergop komt hij toch echt flink tekort. Geldt ook voor die Deense, voor Ludwig. Ja, en die, onze Italiaanse Persico. Ja. En je hebt Ik ben nog een paar. Namen zijn even weer bij de zak. Maar Nee, ze steekt maar met bergop is zij, als het echt op het klimwerk aankomt, is er gewoon een klasse apart. Klinkt als een heel saai seizoen. Ja, nou, ik denk, nou, zeker die Tour kun je denk ik die trui al wel vast, gezien het parcours, wat echt op haar lijf geschreven is, kun je dat bijna wel. En bij het WK in Schotland, dat zal wat heuvelachtiger, ja, wat minder bergachtig zijn. Nou, maar ja, dus heeft in Harrogate heeft ze ook is ze wereldkampioen geworden. De race een solo van 100 kilometer. Dus ja, weet je, nee, Van Vleuten is zo buitengewoon, in mijn ogen ook een van de beste sportvrouwen ooit ter wereld. Gewoon door ook de bezetenheid waarmee ze alles doet. Ik bedoel, ze traint 2 keer zo hard dan de anderen. Ze zegt ook, laat alsjeblieft niemand mij proberen na te doen, want ze rijden zich allemaal kapot in de training. Zij kan iets wat anderen niet kunnen. Waarom stopt ze eigenlijk? Nou ja, leeftijd. Ja, maar als je nog alles wint, dan... Ja, maar op een gegeven moment, ze wil geen Gianni Longo worden, die volgens mij 56 was toen 62, ze nog... 62 geloof ik, of zo. Ja, dan wordt het ook een beetje sneu, vind ik. Ja. Maar Marianne Vos, die is ook, die, als je het dan toch over leeftijd hebt... Maar Vos is wel jonger, hè? Vergis je niet. Iedereen denkt altijd dat Vos ouder is, maar Vos is jonger. Van Vleuten is later doorgebroken, later begonnen. Oh, dus 35 geloof ik? 36, 35. Ja. Even overval je me. Nee, maar Vos, met Vos moet je er helemaal niet over gaan praten wanneer ze gaat stoppen. Want dan kijkt ze je echt met vuur in de ogen aan van hoe kom je erbij dat ik ga stoppen. Maar eigenlijk is het toch raar als je zo goed rijdt dat je dan op basis van leeftijd zegt te gaan stoppen. Ja, maar ze heeft wel gezegd in een interview, eindejaarsinterview, dat zij wel het alles wel nu wel een beetje gezien heeft in het wielrennen. En het is een vrouw voor wie nog meer dingen in de wereld interessant zijn. Oké, maar dat is een andere reden dan. Ja, maar de honger is ook gestild. Ja, maar op een gegeven moment, ja, ook dat ook. En zij heeft, wat ik heel typerend vond, is een van die interviews, dat ze zei dat eigenlijk dat jaar dat ze studeerde en gewoon nog geen topwielrenster was. En in een studentenhuis woonde met allemaal andere studenten, dat eigenlijk het gelukkigste jaar van haar leven was geweest. Dat vond ik wel een opmerkelijke uitspraak. Want je denkt, nou ja, een vrouw zoals afgelopen jaar die alles wint, nou dan ben je gelukkig als mens. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Staan er al, het gaat dan dit jaar, als ik jullie zo een beetje hoor, nog niet gebeuren. Staan er al vrouwen klaar achter Annemiek van Vleuten die het over kunnen gaan nemen? Van dat niveau zou ik op dit moment niet weten. Maar wel op andere gebieden. Lorena Wiebes bijvoorbeeld is echt een vrouw die gewoon de ene overwinning naar de andere boekt. Maar ze doet dat wel in de sprint. Dus dat is een ander verhaal. Maar daar gaan we ook nog heel veel van horen. Die kan ook klassiekers winnen. He, die kan op een gegeven moment echt wel een heuvel over. Dus vlakke WK-wedstrijden. Daar verwacht ik wel wat van. Maar weet je, we hebben natuurlijk wel een ontzettend talentvolle lichting achter de rug. Of talentvol, succesvolle lichting. He, met Van der Breggen onder andere, met Van Vleuten natuurlijk. We hebben Vos nog steeds. Ja. Ik ben wel benieuwd of je Van Empel op de weg kan. Ja. En met name bergop. Want als je haar in het veld ziet en bij een klimmetje, dan is zij echt... Haar wattages schijnen echt idioot te zijn, hoorde ik laatst. Ja. En ja, zij schijnt op de weg nog beter te zijn, bij wijze van spreken, straks dan in het veld. Dus dat zou wel iemand kunnen zijn voor het rondewerk in de toekomst. Ja, maar moet het wel bewijzen nog. Hè? Ja. En vooral dus eerst nog een jaar genieten van Annemiek van Vleuten. Zeker. Ja. Voor de allerlaatste keer. Zeker. Nou ja, waar ben je stil, Andries? Ja, ik vind het geweldig allemaal. Ik heb het van de zomer weer een keer kunnen zien. Hè. Was ik eindelijk weer een keer geen trainer bij een club. Dan heb je tijd om die Tour de France te volgen, smiddags. Ga je dan echt achter de tv zitten? Ja, hij zet de radio aan. Hij zet de tv-geluid aan. Zo, en de radio. Bergetappes en demareren en je strategie erachter. Ja, ja, ik vind het dan geweldig, hoor. Mooi. Ja. En voor het komende seizoen even een tip. Maar dan ben je er niet, maar dat kan je daar ook zien. Kan je NPO 1 extra aanzetten. Dan heb je het geluid van Radio Tour en dan heb je het beeld van de Tour erbij. Ik geef het je even gratis mee. En je ziet Robert in beeld dan. Dus dat is, dus dat is meer een waarschuwing dan een tip, denk ik, met deze. Vrijdag staat de eerste eredivisie wedstrijd van het vervolg naar de lange winterstop weer op het programma. De bal zal voor het eerst dit jaar gaan rollen in de Grolsvesten. Het is dus hoog tijd om het Nederlands voetbal weer even onder de loep te nemen. Voor de topclubs van de ranglijst, voordat we die gaan bespreken, eerst even wat anders. Deze week nieuwe trainer van Utrecht. Midden december Fraser eruit na een grensoverschrijdend incident. En dan komt de Deen Silberbauer in beeld. Die komt over van Midtjylland om Utrecht te leiden. Andries, had jij die zien aankomen, Silberbauer? Nee, van zijn leven niet. Het was al verrassend dat hij terugkeerde naar Utrecht in de staf. Toen dacht ik, Utrecht is toch een club met heel veel oudspelers in hun gelederen. In die hele jeugdafdeling, daar lopen ik weet niet hoeveel jongens die het Utrecht-shirt ooit gedragen hebben. Aljeschut, Joost Broers, noem ze allemaal maar op, heel veel mannen met Utrecht verleden. En ja, daar hangen ze ook wel een beetje aan. Dus ik had echt verwacht, er komt weer iemand met een Utrecht verleden. Ja, dat is Hulbebouw wel. Ja, maar dat hij assistent werd, dacht ik, nou, dan hebben ze in Nederland echt niemand kunnen vinden. En nu wordt hij zelfs hoofdtrainer. En dat duidt erop dat hij buitengewoon grote capaciteit heeft. Want er zijn in Nederland heel veel trainers beschikbaar. En met een Utrecht verleden. Maar ook met een geweldig verleden als topvoetballer. Of met gewoon een prima cv. Dat klinkt toch een beetje in door dat je vindt dat ze eigenlijk een Nederlandse trainer hadden moeten nemen. Ja, ik zat te wachten bij Utrecht op een visie. Hè? En die was er een tijd geleden. Er werd op een hele agressieve manier gespeeld met het liefst jongens uit Utrecht. En het liefst werd er Utrecht gesproken ook, volgens mij, op het veld. En om het veld. En ja, langzamerhand speelden er heel veel spelers uit allerlei windstreken. En nu komt de trainer ook nog uit een ander land. Ik hoop maar dat het leidt tot een visie, tot een herkenbaar Utrecht. En dat de mensen daar zich weer achter de club kunnen scharen. Hun club. Maar zijn er wel zoveel trainers beschikbaar, John? Want de FC Groningen die zei een maand geleden, oh, we gaan zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer. Die komen uiteindelijk uit bij hun assistent. Utrecht moet naar het buitenland. Zijn er zoveel trainers die staan te springen voor naar, zeg maar, de traditionele middenmootclubs? Ja, dat vroeg ik me ook af, Andries. Ja, ik denk dat een hele rij trainers thuis zit. Met een geweldige loopbaan als voetballer. En Jaap Stam zit thuis. En Edgar David zit thuis. En Glenn Seydorf zit thuis. En ik denk dat de kunst is voor dat soort clubs. Heb nou de moed om die gast een kans te geven. En zet er nou iemand bij die jongens weer helpt. En die zij accepteren. En dan zijn dat echt voortreffelijke trainers. Kunnen dat worden in mijn ogen. Hebben wij ze te gemakkelijk afgeschreven, die namen die je net noemt? Ja, of nou eens een kans gekregen. De voetbalwereld. Ja, ja, maar die mannen die hebben echt... Ik heb zo'n Davis een paar maanden bij me gehad. Hey, die heeft echt wel verstand van voetballen. Met Telstra was dat. Ja, natuurlijk. Die heeft echt wel verstand van voetballen. En die zegt echt zinnige dingen. En hij gaat niet voor niks naast Van Gaal bij het Nederlands elftal zitten. Maar kun je die voor de groep zetten in Utrecht? Ja, maar daar gaat het nou net om. Als hoofdtrainer. Daar gaat het nou net om. Denk daarna en vraag en praat met hem. Wie past er nou bij jou? Zodat jij een duo wordt wat voortreffelijk functioneert. Nou, en ik denk dat daar heel veel ruimte zit in Nederland om te kijken naar... We hebben zulke goede voetballers gehad. Zorg er nou voor dat hij op dat veld terecht komt komen. Maar zet er dan ook wel iemand bij die hun helpt in datgene waar ze niet zo goed in zijn. Nou, maar David is een Ajax-ziet, het speelt misschien ook nog een rol. Nou ja, je kan van alles bedenken. Maar er zijn ook voor Utrecht spelers te bedenken die daar moeiteloos kunnen en willen werken. Utrecht is een prachtige club. Waarom niet? Goed, koploper Feyenoord die begint zondag het nieuwe jaar met de afwezigheid van Gernot Trauner en Quinten Timber. Trauner die raakte vorige week geblesseerd aan zijn knie en wacht op een knieoperatie. Middenvelder Timber raakte in het oefenduel tegen Emmen ook geblesseerd, maar dan aan zijn voet. John, wat gaat dat betekenen voor de koploper dus van de Eredivisie? Ik denk dat dat heel veel gaat betekenen. Als Feyenoord dat niet op een fatsoenlijke manier kan gaan opvangen, dan wordt het moeilijk om mee te blijven doen om de titel. Er staat natuurlijk bovenaan. Wat al een knappe prestatie is, denk ik, gezien wat er in de zomer allemaal gebeurd is bij Feyenoord. Hoeveel spelers er weggegaan zijn van het elftal van vorig jaar. En Trauner was, denk ik, wel echt de stabiele factor, de steunpilaar achterin. Maakte ook wel eens een foutje, bijvoorbeeld in die finale in Tirana. Maar hij was wel echt bijna altijd een 7, ja. En vaak een 8. En Timber was natuurlijk nog... in ontwikkeling, denk ik, op dat middenveld. Maar ja, jongen heeft zoveel kwaliteiten... dat Feyenoord daar een groot probleem mee heeft, denk ik. Maar het is wel een wankel evenwicht. Want ik kan me herinneren dat voor het WK... bijna iedereen zei dat Feyenoord goed uit de stop zou komen... de WK-stop zou komen, want ze bijna geen WK-gangers hadden. Dus ze hadden uitgebreide tijd om tactisch in te slijpen... goed te trainen en zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Nou, je ziet wat er nu gebeurt. Ja, Feyenoord had ook wel dit seizoen een bredere groep. Hè? Dus dat was ook wel een van de... Vorig seizoen hebben ze het eigenlijk met heel weinig spelers. Een hele kleine kern heeft Slot het maximale eruit gehaald. Nou, dit seizoen leek die kern breder te zijn. Alleen, ja, dan heb je een speler als Rasmussen... waar ze misschien nu op moeten gaan terugvallen. Achterin, denk ik. Ja, dat is toch een kwaliteit. Dan lever je toch in, denk ik, in kwaliteit. En... Dat of ze dat kunnen gaan compenseren door de markt op te gaan, dat weet ik niet. Maar natuurlijk is het evenwicht wankel, maar dat geldt voor PSV ook. Hè? Maar nu met Gakpo, als er één speler weggaat, ja, hoe gaan zij dat opvangen? Ja, 50 miljoen heeft hij opgeleverd. Heeft John de Jong toch goed gedaan, Andries Jonker? Ja. Door hem niet te verkopen. Het is natuurlijk wel een verhaal, hè? Dat, ja, dat de jong daar zijn nek op breekt. En dan een half jaar later gebeurt het toch. Ja. Ja, hij verkocht hem niet. Even uitleggen, hij verkocht hem niet. Raad van Commissarissen was het er niet mee eens. John de Jong die, kon vertrekken omdat hij Gakpo niet had verkocht. En vervolgens, nu zien we wat er gebeurd is. Die het veelvoud waard van wat... 20 miljoen opgeleverd, voor, he, voor ons te krijgen. Ja. Is het een Liverpool-voetballer? Ja, ik was wel verbaasd. Ik had overal gelezen Manchester United. En gezien de kennis van Ten Hag van de Nederlandse markt... had ik hem daar wel zien spelen. En tot mijn verbazing opeens Liverpool. Ja, klopt. Heel hoge intensiteit in het spel. Soms. Niet altijd, soms. Vanavond niet, 3-1 verloren. Nee, maar het is ook wel een moeilijk seizoen. Hè. Het is ook wel logisch dat ze zoeken naar dit soort spelers... die weer energie moeten brengen. Die weer fris zijn, die weer gretig zijn. En die weer wat anders tonen. Maar hij gaat niet gelijk makkelijk meedoen. Want hij gaat erachter komen wat het verschil in intensiteit tussen PSV en Liverpool is. Ja, hij bereidt zich toch wel voor, mag je aannemen. Ja, maar, weet toch wel waar hij aan begint? Ja, maar er worden veel meer wedstrijden gespeeld. Maar ook veel meer. En er wordt op een hele andere manier moeten getraind worden daardoor. Mm-hmm. En je moet in die wedstrijden echt elke keer weer tot het gaatje. Ook tegen Leicester City, ook tegen Brighton en ook tegen Fulham. Ja, dat is wat anders dan in Nederland, waar dat op zich ook wel moet, maar niet in die mate. Maar hij was wel een bepaalde speler voor PSV, John Graat. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, dat is een goede vraag. Want de PSV heeft natuurlijk wel het geld geïncasseerd, maar ze mogen het lang niet allemaal investeren. Dus PSV moet de kosten, ze moesten sowieso eigenlijk verkopen, hè, van de zomer al. Mm-hmm. Deze winter sowieso. Nou, dat heeft dan iets meer geld opgeleverd, maar PSV moet wel echt de kosten omlaag gaan brengen. Willen ze niet in de problemen gaan komen. Dus met, ik geloof, 15 miljoen of zo moet daar minder van de van 70 af. Dus ja, dat zal betekenen dat ze misschien spelers moeten gaan huren... die nu in Scandinavië bijvoorbeeld vrijkomen. Daar is sprake van, geloof ik. Maar hebben ze daarmee hun kampioensambities verkocht, denk je? Nee, dat denk ik niet. Want ik bedoel, Ajax heeft ook wel een probleempje. Ja, onder andere op de positie van linksback natuurlijk. Want het contract met Daley Blind is ontbonden. Ja. Dat liep eigenlijk nog door tot volgend jaar zomer, tot 2023. Snap je die keuze van Ajax? Nou ja, en ik denk dat dat ook wel een keuze van Daley zelf is geweest. Omdat hij daar is natuurlijk wel iets gebeurd tussen Schreuder en hem. En dat het vertrouwen weg is, wederzijds. Ja, dan is dit een hele pijnlijke breuk, vind ik, voor iemand die zoveel voor die club betekend heeft. En een samenloop van omstandigheden. Maar goed, Blind speelde natuurlijk voor de winterstop al een aantal keren niet meer. Op links wil Schreuder dat blijkbaar anders invullen. Maar Ajax, ja goed, ik moet ook nog zien of Alvarez en Kudus blijven. Want daar schijnt toch ook wel weer interesse voor te zijn vanuit Engeland. Met name Kudus heeft natuurlijk op het WK gespeeld. Was een van de betere spelers van Ghana. Nou ja, kan Ajax die behouden? Wat kunnen ze zelf nog doen? Dus plus het feit dat het natuurlijk toch wat onrustig is. Rond die club, rond de trainer, met de fans. Dus ja, ze hebben eigenlijk alle drie nog een grote uitdaging. Ja. André, snap jij de keuze van zowel Daley Blind als van Ajax... dat ze misschien toch beter af zijn zonder elkaar? Ja, ik denk dat de trainer dermate veel rugdekking heeft... van de mensen die de leiding echt in handen hebben... dat hij zich dit kan veroorloven. Ja, dan is er geen andere oplossing. Dus op een gegeven moment is het ja, of die trainer die moet wijken... Mm-hmm. of de speler moet wijken. Ja, en dan is de keuze van Ajax duidelijk. De keuze is voor de trainer. Ja, en dan moet je de consequentie er ook aan vasthangen. Ja, en jij snapt die keuze ook? Ja, je moet bij dat soort dingen moet je eigenlijk bij zijn. Daar is iets gebeurd en dat is nog steeds niet naar buiten gekomen. Misschien komt het ook nooit naar buiten. Ook, maar ook Danny is weg, hè? Dus... Ja, maar dat is het logische gevolg dan. Dus het blok Blind is uit de club daarmee. En dat kun je ook verwachten. En ook dat zegt iets over de keus die de beleidsbepalers maken. Want dit kan je op je vingers natellen van tevoren, voordat je dit beslist. Ja, wat voor rol speelt Dusan Tadic dan nog? Want daar werd natuurlijk toch ook wel over gesproken... dat toch ook wel onrust veroorzaakte. Ja, maar ook dat is natuurlijk weer... we hebben een enorme ophef gezien daar in Volendam... dat hij stond te coachen. Ja. Ja, dan is het aan Schreuder om dat de volgende dag direct op te lossen... met die spelers en met Tadic. Van ja, wat is daar gebeurd en wat vind ik daarvan? En duidelijkheid te scheppen. Maar van de buitenkant is het zo moeilijk als je daar niet bij bent om daar iets zinnigs over te zeggen, vind ik. Kijk, wat er toen gebeurd is denk ik, dat was natuurlijk gewoon ondermijnen van het gezag. Maar wat rond die periode kwam ook de uitbarsting van Schreuder op de persconferentie na de wedstrijd tegen Excelsior. Toen hij heel nadrukkelijk moest zeggen dat hij de baas was, dat hij de opstelling maakte. Nou ja, dan weet je eigenlijk wel, dan zijn er dus andere krachten binnen Ajax actief. Er is gespeculeerd over de rol van Danny Blind. Heeft dat daar iets mee te maken, ook de breuk met Daly? Dat de spelers, en die is naast het elftal gekomen. Ook omdat hij niet goed speelde in dat systeem van Ajax. En je zag bij het Nederlands elftal dat hij aan die zijkant, dat hij eigenlijk veel beter tot zijn recht komt. Ik weet niet of Andries dat met me eens is, dat hij daar als wingback op links meer aan voetbal toekomt. Ja, goed, dat is Nederlands elftal. Hè. Het gaat natuurlijk om wat doet hij bij Ajax. Ja. En ik denk dat Daley Blind in 26 van de 34 wedstrijden met zijn vingers in zijn neus meedoet. Die andere wedstrijden moet je een keus maken als keus. Dat hangt er vanaf, wat laat hij in die 26 wedstrijden zien? En wat laten de anderen zien? Maar dit had natuurlijk een politiek veel vriendelijkere oplossing gevraagd. Ja. Waarbij je in goede harmonie afscheid had kunnen nemen van Daley Blind en Danny Blind voor de club het kunnen behouden. En dit doet alleen maar pijn, maar het zegt wel iets over de verhoudingen binnen Ajax. Schreuder heeft de volle rugdekking op dit moment, naar mijn idee. Maar het past wel binnen dat horrorjaar van Ajax, wat begon met Overmars en met allerlei affaires die ze gehad hebben. En het gaat maar door. Ja. Ik wil even naar het schaatsseizoen ook nog. Dat is een volle gang. Afgelopen weken in de Nederlandse kampioenschappen sprint en allround. We gaan het even over Jutta Leerdam hebben. Die viel erg op. Ze werd sprintkampioen. Komend weekend beginnen de EK sprint in Hamar. Geo, zie jij haar daar grote ogen gooien? Ja. Ja? Ja, want ze is echt in topvorm op dit moment. En ze zit ook, ik vind dat een vreselijke uitdrukking, maar ontzettend goed in haar vel. Dat bleek ook wel een beetje uit het interview dat ze gaf na afloop van de eerste dag van dat NK-sprint. Dat ze ook zei van dat ze wat zwaarder geworden was. Zullen we er even naar luisteren? Want dat hebben we klaarstaan. Dat lijkt me helemaal mooi. Het ging met name ook over de invloed van de menstruatiecyclus op sportprestaties. En inderdaad ook over haar gewicht. Ja, kijk, normaal gesproken ben ik gewoon heel erg gefocust in de zomer ook en zo op heel licht worden. En ik merk gewoon nu dat ik eigenlijk gewoon niet zo kritisch altijd op mezelf moet zijn. Altijd dat beter wil doen, terwijl dat niet eens heel erg helpt voor mijn sport, voor het schaatsen uiteindelijk. Dus ja, dat had ik al anders ingeschat. Ik dacht altijd, ik moet heel, heel ripped aan de start staan. Maar blijkbaar is dat niet zo, want ik gebruik nu gewoon dat extra vet. Dat gebruik ik gewoon als kracht. Ja, maar is dat een theorie? Hoe zwaarder, hoe sneller? Voor mij blijkbaar wel, want ik weet niet. Het gaat nu gewoon zoveel beter, ben zoveel stabieler. En daardoor ben ik gewoon altijd wel gewoon goed. In plaats van dat ik altijd voor mijn lichaam net even te zwak ben of zo. Ik ben gewoon veel stabieler ervan geworden. En ik heb gewoon meer kracht en dat kan ik hier gewoon kwijt. Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk, A, dat ze dit zegt. Ja. Maar B, ook dat niet eerder iemand dit tegen haar heeft gezegd. En dat ze er nu eigenlijk misschien zelf achterkomt. Misschien is het wel eens gezegd en het wordt wel een meersporter gezegd. En in het wielrennen heb je natuurlijk ook renners die zich uithongeren om maar zo licht mogelijk te zijn om een berg op te gaan. Dat is natuurlijk in de sport, is dat, ja, voor een belangrijk deel speelt dat natuurlijk wel mee. Mm-hmm. Dus het wordt wel gezegd, maar ik heb het nog nooit iemand, een sporter zelf, een sportster helemaal, zo duidelijk horen zeggen als zij dat nu deed na afloop. En ik vind eerlijk gezegd dat ze daarmee echt een rolmodel is geworden. Want we weten allemaal dat ze dat al lang is op Instagram. Maar ik weet niet hoeveel volgers. Meer dan 3 miljoen zag ik vandaag. Ja, dat is gigantisch. Ja, maar aanvankelijk was dat natuurlijk vooral met, laten we zeggen, leuke foto's in bikini en dat soort toestanden. Maar nu wordt ze echt een rolmodel door dit soort dingen te zeggen. En inderdaad over het menstruatieverhaal, ja. Vrouwen weten dat al heel lang en mannen weten dat ook al heel lang dat dat speelt. En dat er zelfs ook rekening mee wordt gehouden in het plannen zeg maar, van prestaties. Maar dat het nu eens een keer heel duidelijk wordt gezegd, dat is wel Maar er zijn nu bijvoorbeeld ook menstruatiecoaches, ook in het voetbal. Sommige voetbalclubs die doen dat al. Kijk van jou, Andries, zit er een menstruatiecoach of iemand die er verstand van heeft in jouw staf? Ja, we hebben een uitstekende arts in de staf. We hebben een aantal vrouwelijke uitstekende fysiotherapeuten in de staf. En die geef ik het volste vertrouwen om dit soort dingen met de speelsters op te lossen. Ja. Ik bemoei me daar niet mee. Maar ik doe wel iets met de signalen die ik van mijn stafleden krijg. Dus van de arts en de fysio's. Maar ik ga niet met speelsters in gesprek. En zij niet met mij over hun menstruatiecyclus. Nee, maar dat doen ze dus wel met de arts of met de fysio. Maar ja. Je hoeft het ook niet persoonlijk te doen. Maar dat is wel een aandachtspunt. Ja, omdat het duidelijk de sportprestatie beïnvloedt. Ja, maar dit is toch niet nieuw. Dat is al heel lang duidelijk dat dit invloed heeft op vrouwen. En als je niet lekker voelt, kun je toch niet een topprestatie leveren. Dus ja, ik vind het niet zo'n ophef verdienen. Dit is al heel lang bekend. Alleen er is nu een soort hype aan de gang van we moeten er nog veel meer aandacht aan besteden. Ja, als je er geen aandacht aan besteedt, dan is dat zo, ja. Maar in de voetballerij, 20 jaar geleden, hadden we al vrouwelijke stafleden, met name in de medische staf, ja, die alles deden wat ze konden om die speelsters daarbij te helpen. Logisch, toch? Ik vind trouwens het gewichtsverhaal wel belangrijker, hoor, dan dat menstruatieverhaal. Want wat dat gebeurt, nou ja, een van jouw voorgangsters heeft er nu indirect weer mee te maken gehad, hè, met in Amerika, met dat hele verhaal dat de speelsters, nou ja, aangezet werden om maar flink af te vallen. Vera Pauw bedoel je? Ja, Vera Pauw heeft daar natuurlijk ook mee te maken gehad als coach. En dat vind ik wel een belangrijk verhaal. Omdat je daarmee ook sporters uiteindelijk in gevaar kunt brengen. Ik bedoel, die dan helemaal de verkeerde kant op gaan. Ik moet er wel bij zeggen dat er in dat verhaal en dat rapport wat erover geschreven is ook heel veel tegengeluiden naar voren zijn gekomen. Nou, ik heb het ook niet specifiek over dit geval, maar het gaat erom van, het speelt natuurlijk wel in de sport. Zie je dat in het wielrennen bijvoorbeeld ook veel? Ja, in het wielrennen ook heel veel. Er zijn echt sporters die zich echt uitmergelen om maar gewoon een onsje minder mee te nemen die berg op. Ja, en dan dus van over Vermorsel was daar. Er is één sporter, Leontien Vermorsel heeft natuurlijk, daar had door haar anorexia menstrueerde zij ook een aantal jaren niet in haar toptijd toen ze zo mager was. Maar is daar dan ook bij dat gewicht een groot verschil tussen mannen en vrouwen? Nee, want ook die mannen die gaan echt uitgemergeld de berg op. Bij de mannen speelt het ook. Er zijn ook renners die daar echt openlijk voor uitgekomen zijn en ook hebben gezegd, joh, ik heb gewoon met anorexia te maken gehad. En dus, maar die Jutta dat heel goed zei, dat is in mijn sport blijkbaar niet zo belangrijk. En dat is een hele belangrijke toevoeging. Massa is daar misschien zelfs prettig. Ja, ik bedoel, als jij judoka bent en je bent 4 gram te zwaar, dan mag je niet in jouw gewichtsklasse uitkomen. Dan moet je zwaarder. Ja, dan heb je dus geen schijn van kans meer. Dat is van levensbelang voor zo'n judoka. Dus ik denk dat ze het heel goed heeft verwoord. In haar tak van sport blijkbaar niet zo belangrijk. Nou, okay. Komt een man met een bord binnen, overigens. De blessuretijd bedraagt. Kan jij het lezen wat erop staat? Oeh, 3 minuten. 3 minuten. Minimale extra tijd. Ja, dus misschien krijgen we wat extra. Goed, de eerste uitzending van het nieuwe jaar. We vragen jullie om een blik in de toekomst te werpen. Wat wordt het hoogtepunt van het jaar 2023? Het verzoek is om dat dus allemaal binnen een minuut te houden. Anders is de uitzending voorbij. En horen we niet wat jouw hoogtepunt moet worden. Andries? Ja, ik heb een enorme bewondering voor Femke Bol. Maar voor alle vrouwelijke atleten die erin slagen om hun sport bekeken te krijgen, te laten worden als de sport op zich. Er wordt niet gesproken over, maar Femke is een vrouw die loopt niet zo hard. Nee, Femke die kan verschrikkelijk hard lopen. Die is top of the bill. Die is wereldkampioen. Die kan wereldkampioen worden. En ik denk dat ze dit jaar 2 gouden medailles kan winnen. En ik zou dat een formidabele prestatie vinden van een geweldige atlete die gewoon genomen wordt zoals ze is. Een vrouw die waanzinnig goed is in haar tak van sport. Dus als jij wereldkampioen wordt met de vrouwen, dan is nog het 2 keer goud pakken van Femke Bol jouw hoogtepunt van het jaar. Ik moest vandaag de voorspelling doen en ik denk dat Femke Bol een goede kans heeft om dat te presteren. Okay. Wij kunnen van iedereen winnen. Ja. Heel veel vrouwelijke wereldkampioenen worden dat in dezelfde week. Ik verheug me erop. Gio, waar kijk jij naar uit? Ik kijk uit naar het WK in Glasgow. Kort na de Tour trouwens, op een hele andere datum dan normaal. Ja, niet meer aan het einde van het seizoen, toch? Nee, want dan hebben we een EK in Drenthe op de Vanberg. Waar ineens heel veel goede renners waarschijnlijk aan mee gaan doen. Omdat het wel de plek is van het WK. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, maar ik verwacht dat in Glasgow Mathieu van der Poel eindelijk datgene doet wat we al jaren van hem verwachten. Dat hij gewoon wereldkampioen wordt. Hè. En Harrogate, dan vergat hij te eten. Uh-huh. Dus dat ging helemaal de mist in. Nou ja, afgelopen jaar hoef ik het niet eens meer over te hebben. Vergat hij heel in veel Australië. Dingen. En ik denk dat dat wel een uitgelezen parcours is voor hem om wereldkampioen te worden. Ja, daar gaat hij Wout van Aert verslaan. Ja, dan moet hij wel verdomd hard rijden. John, wat wordt jouw hoogtepunt van het jaar qua sport? Ja, je kun je bijna niet meer tegenop. Maar ik hoop dat Arno Kamminga een wereldtitel gaat pakken. De zwemmer op de hondenschool, hoop ik. Schoolslag. Wat hij doet, ik heb enorm bewondering voor hem. Zwemmen is een absolute wereldsport. Ik denk dat we in Nederland het een klein beetje onderschatten. Omdat,